што адбылося з саветнікам юстыцыі. Было ўжо позна. Саветнік юстыцыі Кнап збіраўся да хаты, усё яшчэ разважаючы аб часе караля Ганса. І трэба ж было так здарыцца, каб замест сваіх галёшаў ён надзеў галёшы шчасця. І як толькі ён выйшаў у іх на вуліцу, чароўная сіла галёшаў тут жа перанесла яго у эпоху караля Ганса, і ногі яго адразу патанулі ў непралазнай гразі, таму што пры каралі Гансе вуліц не масцілі. «Ну і гразёта! Просто жах, што такое!» – прамармытаў саветнік. «І да таго ж ні адзін ліхтар не гарыць!» Месяц яшчэ не ўзышоў, стаяў густы туман, і ўсё навокал патанала ў змроку. На рагу перад выявай Мадонны вісела лампада, але яна ледзь цеплілася так, што саветнік заўважыў карціну, калі параўняўся з ёю і толькі тады разгледзеў боскую маці з немаўлём на руках. «Тут, напэўна, была майстэрня мастака», – вырашыў ён, – «а шыльду забылі зняць». Раптам паўз яго прайшло некалькі чалавек у сярэднявяковых касцюмах. «Чаго гэта яны так прыбраліся?» – падумаў саветнік. «Мабыць, з маскарада ідуць». Але раптам пачуўся барабанны бой і свіст дудак, замільгалі факелы, і позірку саветніка паўстала дзівоснае відовішча. Насустрач яму па вуліцы рухалася дзіўная працэсія. Наперадзе ішлі барабаншчыкі, спрытна выбіваючы дробат кійкамі, а за імі крочылі стражнікі з лукамі і арбалетамі. Відавочна, то была світа, якая суправаджала нейкую важную духоўную асобу. Здзіўлены саветнік спытаў, што гэта за шэсце і хто гэты саноўнік. «Епіскап Зеландскі!» – пачулася ў адказ. «Злітуйся, Боже, што...» «То яшчэ такое здарылася з епіскапам?» – уздыхнуў саветнік Кнап, сумна ківаючы галавою. «Не, наўрад ці гэта епіскап!» Разважаючы аб усіх гэтых дзівосах і не гледзячы па баках, саветнік марудна ішоў па ўсходняй вуліцы, пакуль нарэшце не дабраўся да плошчы высокага моста. Аднак моста, які вёў да дварцовай плошчы, на месцы не аказалася. Бедны саветнік ледзь разгледзеў у суцэльнай цемры нейкую рэчку і ўрэшце рэшт заўважыў лодку, у якой сядзела двое хлопцаў. «Загадаеце пераправіць вас на выспу?» – спыталі яны. «На выспу?» – перапытаў саветнік, не ведаючы яшчэ, што ён цяпер жыве ў часы сярэднявечча. «Мне трэба трапіць у хрысціянаву гавань, на малую гандлёвую вуліцу». Хлопцы вытарашчылі на яго вочы. «Скажыце мне хоць бы, дзе мост?» – працягваў саветнік. «Ну што за непарадак? Ліхтары не гараць, а гразь такая, што, здаецца, быццам па балоце брыдзеш». Але чым больш ён размаўляў з перавозчыкамі, тым менш мог што-небудзь узяць у толк. «Не разумею я вашай барнхольмскай тарабаршчыны», – разлаваўся ён нарэшце і павярнуўся да іх спінай. Але моста ён усё-ткі не знайшоў. Каменны парапет набярэжны знік таксама. «Што робіцца, вось бязладдзе», – падумаў ён. Так ніколі яшчэ рэчаіснасць не здавалася яму такой убогай і мерзотнай, як у гэты вечар. «Не, лепш узяць рамізніка», – вырашыў ён. «Але, Божа, куды ж яны ўсе прапалі, як на злосць ніводнага? Вярнуся ж я на новую каралеўскую плошчу, там, напэўна, стаяць экіпажы, а то мне да веку не трапіць у хрысціянаву гавань». Ён зноў вярнуўся на ўсходнюю вуліцу і паспеў ужо прайсці амаль усю, калі ўзышоў месяц. «Боже, што гэта тут панабудавалі такое?» – здзівіўся саветнік, убачыўшы перад сабой ўсходнія гарадскія вароты, якія ў тыя далёкія часы стаялі ў канцы ўсходняй вуліцы. Нарэшце ён знайшоў брамку і выйшаў на цяперашнюю новую каралеўскую плошчу, якая ў тыя часы была проста вялікім лугам. На лузе там і сям тырчалі кусты, і ён быў перасечаны ці то шырокім каналам, ці то ракой. На супрацьлеглым беразе размясціліся бедныя домікі галандскіх шкіпераў, чаму і месца гэтае называлася галандскай вышынёй. Божа мой, ці гэта міраж, фатамаргана, ці я, божа, п'яны? Застагнаў саветнік юстыцыі. Што ж гэта такое? Што ж гэта такое? І саветнік зноў павярнуў назад, падумаўшы, што захварэў. Ідучы па вуліцы, ён цяпер уважліва прыглядаўся да дамоў і заўважыў, што ўсе яны даўнейшыя пабудовы і многія накрыты саломай. «Але, канешне, я захварэў», уздыхнуў ён. «А ўсяго ж адну шклянку пуншу выпіў, але мне і гэта зашкодзіла. І трэба ж дадумацца частаваць гасцей пуншам і гарачай ласосінай. Не, я абавязкова пагавару аб гэтым з агеншай. Вярнуцца хіба да іх і расказаць, якая са мной здарылася бяда? Не, няёмка. Ды яны ўжо, бадай, даўно спаць паляглі». Ён пачаў шукаць дом іншых сваіх знаёмых, але яго таксама не аказалася на месцы. «Ну, гэта проста нейкі жах. Не пазнаю ўсходняй вуліцы, ні адной крамы, усё толькі старыя нікчэмныя халупы. Можна падумаць, што я трапіў у Роскіле альбо Рынгстэт. Так кепскія мае справы. Ну што тут саромецца? Вярнуся да агента, але чорт вазьмі, як мне знайсці яго дом? Я болей не пазнаю яго. Ага, тут, здаецца, яшчэ не спяць. Ах, я зусім расхварэўся. Ён наткнуўся на прачыненыя дзверы, з якіх лілося святло. Гэта быў адзін з тых старадаўніх шынкоў, якія былі падобны на цяперашнія нашы піўныя. Агульны пакой нагадваў голштынскую харчэўню. У ім сядзела некалькі пастаянных кліентаў – шкіперы, капенгагенскія бюргеры і яшчэ нейкія людзі з выгляду вучоныя. Папіваючы з кубкаў піва, яны вялі гарачую спрэчку і не звярнулі ніякай увагі на новага наведвальніка. «Даруйце», – сказаў саветнік гаспадыні, якая падышла да яго. «Мне раптам стала кепска. Вы не дастанеце мне рамізніка, я жыву ў хрысціянавай гавані». Гаспадыня паглядзела на яго і сумна пахітала галавой. Пасля нешта сказала па-нямецку. Саветнік падумаў, што яна дрэнна разумее па-дацку, і паўтарыў сваю просьбу на нямецкай мове. Гаспадыня ўжо заўважыла, што наведвальнік апрануты неяк дзіўна, а цяпер, пачуўшы нямецкую гаворку, канчаткова пераканалася ў тым, што перад ёю іншаземец. Яна вырашыла, што ён дрэнна сябе адчувае, і прынесла яму кубак саланаватай калодзежнай вады. Саветнік абапёрся галавой на руку, глыбока ўздыхнуў і задумаўся. Куды ж ён усё-такі трапіў? «Гэта вячэрні выпуск дня?» – спытаў ён проста, каб сказаць што-небудзь, убачыўшы, як гаспадыня прыбірае вялікі аркуш паперы. Яна яго не зразумела, але ўсё-такі працягнула яму аркуш. Гэта была старадаўняя гравюра з адлюстраваннем дзіўнага свячэння неба, якое аднойчы назіралі ў Кёльне. «Антыкварная карціна», – сказаў саветнік, убачыўшы гравюру, і адразу ажывіўся. «Дзе вы дасталі гэткую рэдкасць? Вельмі, вельмі цікава, хаця і суцэльная выдумка, на самой справе гэта было проста паўночнае ззянне, як тлумачаць цяпер вучоныя, і, верагодна, падобныя з'явы называюцца электрычнасцю». Тыя, што сядзелі блізка і чулі яго словы, паглядзелі на яго з павагай. Адзін чалавек нават падняўся, пачціва зняў капялюш і сказаў з самым сур'ёзным выглядам: «Вы, відавочна, вялікі вучоны, мсье». «О, не», – адказаў саветнік, – «проста я магу паразмаўляць аб тым сім, які і ўсялякі іншы». «Сціпласць – цудоўнейшая дабрадзейка», – прамовіў яго субеседнік. «Зрэшты, аб сутнасці вашага выказвання я іншай думкі, хаця і ахвотна ўстрымаюся пакуль выказваць сваё ўласнае меркаванне». «Осмелюся спытать, с кем маю задовольнение размовлять», — поцікавіўся советник. «Я бакалаўр богословы», — отказал той. Гэтые словы ўсё раз тлумачылі саветніку. Незнаёмец быў апрануты ў адпаведнасці з сваім вучоным званнем. «Напэўна, гэта нейкі стары сельскі настаўнік», — падумаў ён, — «чалавек, як не з гэтага свету, якіх яшчэ можна сустрэць у аддаленых кутках Ютланды». «Тут, канешне, не месца вучоных размоў», — гаварыў багаслоў. «Але я ўсё-ткі вельмі прашу вас працягваць сваю гаворку. Вы, канешне, досыць начытаны ў старажытнай літаратуры». «О так, вы кажаце праўду, я нярэдка пачытваю старажытных аўтараў, дакладней, усе іх добрыя творы, але вельмі люблю і навейшую літаратуру, толькі незвычайныя гісторыі, іх хапае і ў жыцці». «Звычайныя гісторыі?» – перапытаў багаслоў. «Але я кажу аб тых новых раманах, якіх столькі цяпер выходзіць». «О, яны вельмі дасціпныя і карыстаюцца поспехам пры двары», – усміхнуўся бакалаўр. «Кароль асабліва любіць раманы аб Іфенце і Гаўдзіяне, у якіх расказваецца аб каралі Артуры і рыцарах круглага стала. І нават дазволіў жартаваць па гэтай прычыне са сваімі набліжанымі». Славуты дацкі пісьменнік Хольберг расказвае ў сваёй гісторыі дацкай дзяржавы, што, прачытаўшы раман аб рыцарах круглага стала, кароль Ганс аднойчы сказаў жартам свайму набліжанаму Отаруду, якога вельмі любіў: «Гэтыя паны Іфвент і Гаўдзіян, аб якіх гаворыцца ў гэтай кнізе, былі выдатныя рыцары, такіх цяпер больш не сустрэнеш». На што Отаруд адказаў: «Калі б цяпер сустракаліся такія каралі, як кароль Артур, то, напэўна, знайшлося б немала такіх рыцараў, як Іфвент і Гаўдзіян». «Гэтых раманаў я яшчэ не чытаў», – сказаў саветнік юстыцыі. «Напэўна, гэта Хейберг што-небудзь новае выпусціў». «Не, што вы, не Хейберг, а Готфрид фон Гемен», – адказаў бакалаўр. «Ага, дык вось хто аўтар», – усклікнуў саветнік. «Якое старажытнае імя! Гэта ж наш першы дацкі кнігадрукар, ці не так?» «Але ён наш першы друкар», – пацвердзіў багаслоў. Такім чынам пакуль што ўсё ішло цудоўна. Калі адзін з гараджан загаварыў аб чуме, якая лютавала тут некалькі гадоў назад, а менавіта ў 1484 годзе, саветнік падумаў, што гаворка ідзе аб нядаўняй эпідэміі халеры, і размова паспяхова працягвалася. А пасля, як было не згадаць закончаную зусім недаўна пірацкую вайну 1490 года, калі ангельскія каперы захапілі дацкія караблі, што стаялі на рэйдзе, тут саветнік, успомніўшы аб падзеях 1801 года, ахвотна далучыў свой голас да агульных нападак на ангельцаў. Але далей размова штосьці перастала ладзіцца і ўсё часцей перапынялася магільнай цішынёй. Добры бакалаўр быў вельмі ўжо недаверлівы. Самыя простыя меркаванні саветніка здаваліся яму чымсьці незвычайна смелым і фантастычным. Субеседнікі глядзелі адзін на аднаго з усё ўзрастаючым здзіўленнем, і калі нарэшце канчаткова перасталі разумець адзін аднаго, бакалаўр, спрабуючы паправіць справу, загаварыў на латыні, але гэта мала дапамагло. «Ну, як вы сябе адчуваеце?» – спытала гаспадыня, пацягнуўшы саветніка за рукаво. Тут ён апамятаўся і са здзіўленнем утаропіўся на сваіх субеседнікаў, таму што за размовай зусім забыўся, што з ім адбываецца. «Божа, дзе я?» – падумаў ён, і пры адной думцы аб гэтым у яго закружылася галава. «Давайце піць кларэт, мёд і брэменскае піва!» – закрычаў адзін з гасцей. «І вы з намі!» Увайшлі дзве дзяўчыны, адна з якіх была ў двухколерным чэпчыку. Пры каралі Гансі У 1495 годзе быў выпушчаны ўказ, па якім жанчыны лёгкіх паводзін павінны былі насіць чэпчыкі з яркай расфарбоўкай, каб кідалася ў вочы. Яны падлівалі гасцям віно і нізка прысядалі. У саветніка нават мурашы забегалі па спіне. Што ж гэта такое? Што гэта такое? Шаптаў ён, але вымушаны быў піць разам з усімі. Сабутэльнікі так на яго населі, што бедны саветнік зусім збянтэжыўся, і калі нехта сказаў, што ён, напэўна, п'яны, ніколькі ў гэтым не засумняваўся і толькі папрасіў, каб яму нанялі рамізніка. Але ўсе вырашылі, што ён размаўляе па-маскавіцку. Ніколі ў жыцці саветнік не трапляў у такую грубую і неабчэсаную кампанію. «Можна падумаць, – сказаў ён сабе, – што мы вярнуліся ў часы паганства. Не, гэта жахлівейшая хвіліна ў маім жыцці». Тут яму прыйшло ў галаву, а што, калі залезці пад стол, падпаўсці да дзвярэй і ўцячы. Але калі ён быў ужо амаль каля мэты, гулякі заўважылі, куды ён паўзе, і схапілі яго за ногі. На шчасце, галёшы зваліліся ў яго з ног, а з імі рассеялася і чараўніцтва. Пры яркім святле ліхтара саветнік выразна ўбачыў вялікі дом, які стаяў проста перад ім. Ён пазнаў гэты дом, і ўсе суседнія пазнаў, і ўсходнюю вуліцу. Сам ён ляжаў на ходніках, упіраючыся нагамі ў чыесьці вароты, а побач сядзеў начны вартаўнік, які спаў моцным сном. «Божа, значыць, я заснуў проста на вуліцы!» «Вось табе і на», – сказаў саветнік. «Так вось і ўсходняя вуліца, як тут светла і прыгожа, але хто б мог падумаць, што адна шклянка пуншу падзейнічае на мне так моцна». Праз дзве хвіліны саветнік ужо ехаў на рамізніку ў Хрысціянову гавань. Усю дарогу ён успамінаў перажытыя ім жахі і ад усяго сэрца бласлаўляў шчаслівую рэальнасць і свой век, які, нягледзячы на ўсе яго заганы і недахопы, усё-такі быў лепшы за той, у якім яму толькі што давялося пабываць. І трэба сказаць, што на гэты раз саветнік юстыцыі разважаў даволі разумна.